Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W deszczu kończy się ceremonia otwarcia 33. letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na miejscu oglądają 300 tysięcy ludzi, wśród nich nasz wysłannik. Dwie członkinie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii zostały odwołane przez Sejm. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i jego żona Michelle poparli Kamalę Harris. Powoli kończy się ceremonia otwarcia 33. letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po raz pierwszy w historii uroczystość odbywa się w plenerze w centrum francuskiej stolicy, a nie na stadionie olimpijskim. Na brzegach Sekwany w deszczu śledzi ją ponad 300 tysięcy widzów. Przed chwilą prezydent Francji Emmanuel Macron oficjalnie otworzył igrzyska. W Paryżu jest nasz specjalny wysłannik, z którym połączymy się za chwilę w sporcie. A poza ceremonią pytania o udział rosyjskich sportowców. Większość z nich otwarcie łamie zasadę neutralności wprowadzoną w związku z inwazją na Ukrainę. Tak twierdzi organizacja Global Rights Compliance, zajmująca się prawami człowieka. Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej mówi, że MKOL się nie popisał. Powinniśmy się zastanowić nad tym, jak w ogóle sama procedura wyboru tych sportowców wybierała. Bo zupełnie inna kwestia by była, gdybyśmy mieli pełną przejrzystość tego, dlaczego akurat ten sportowiec został dopuszczony, gdyby były pewne konsultacje na ten temat. Jednakże tu jak była decyzja podjęta w taki sposób mało jawny dla przeciętnego obywatela i dopuścili sportowców, popełniając wiele błędów. Części rosyjskich sportowców, którzy startują na igrzyskach, zarzuca się udział w prowojennych manifestacjach czy propagowanie treści zachęcających do udziału w wojnie. Sejm odwołał dwie członkinie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Z zadowoleniem decyzję posłów przyjął marszałek Izby. Szymon Hołownia wyraził nadzieję, że uzdrowi to sytuację w komisji, którą ocenił jako złą. Ta komisja musi spotkać się, musi znaleźć rozwiązanie swoich problemów również na drodze systemowej i jak najszybciej zacząć we właściwy sposób działać. To, drodzy Państwo, jest naprawdę bardzo ważny dzień i dla losów tej komisji, i dla polskich dzieci, i dla wszystkich tych, którzy z troską myślą o ich przyszłości. Przyczyną odwołania Barbary Chrobak i Hanny Lżanowskiej z komisji były m.in. oskarżenia o niegospodarność i stosowanie mobbingu. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii została powołana przez Sejm w lipcu 2020 roku. Bada sprawy, które uległy przedawnieniu i wpisuje pedofilów do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Podejrzenie zatrucia chlorem na pływalni Polonez Osir Targówek w Warszawie. Jak przekazał Wojciech Kapczyński z Państwowej Straży Pożarnej, łącznie 23 osoby zgłosiły się z objawami. Wszyscy trafili na obserwację do szpitali. Z obiektu ewakuowano 60 osób. Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego pobrała próbki wody z tego basenu. Czekamy, w tej chwili są te próbki analizowane, badane. A na miejscu pojawiło się w sumie 11 zastępów Straży Pożarnej. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i jego żona Michelle poparli Kamalę Harris, prawdopodobną kandydatkę demokratów w zbliżających się wyborach prezydenckich. Sztab wiceprezydenta USA zamieścił w sieci nagranie wideo, na którym Kamala Harris rozmawia z nimi przez telefon. Muszę ci to powiedzieć, jestem z ciebie dumna. To zapisze się w historii, stwierdza Michelle Obama. Barack Obama mówi: Michelle i ja popieramy cię i jesteśmy z tego dumni. Zrobimy co w naszej mocy, żeby przeprowadzić cię przez te wybory wprost do gabinetu owalnego. Kamala Harris odpowiada: to wiele dla mnie znaczy. Swojego kandydata Partia Demokratyczna oficjalnie zatwierdzi podczas sierpniowej konwencji. Z deklaracji delegatów wynika, że Kamala Harris uzyskała już wystarczające poparcie do zapewnienia sobie prezydenckiej nominacji. Wcześniej z wyścigu wyborczego wycofał się prezydent USA Joe Biden. Również wskazał na Kamalę Harris. Ministerstwo Środowiska Namibii przekazało 640 dzikich zwierząt na rzecz Krajowego Programu Pomocy Osobom Głodującym w związku z suszą. Na liście znalazło się m.in. około 300 zebr i 30 hipopotamów. Odłowiono je w największych parkach Namibii. Resort przekazał, że liczba zwierząt jest to zrównoważona i nie będzie to miało wpływu na turystykę. Z niedoborem jedzenia zmaga się prawie 1,5 miliona ludzi, czyli niemal połowa populacji Namibii. Rząd przeznaczył już 45 milionów dolarów na program pomocy w związku z suszą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport i Norbert Michalak. W centrum Paryża dobiega końca uroczystość otwarcia 33. letnich Igrzysk Olimpijskich. To wszystko obserwuje Dariusz Urbanowicz. I ceremonia wciąż trwa w ulewnym deszczu, ale mimo wszystko pogoda zeszła na dalszy plan. Wyreżyserowany przez francuskiego aktora Tomasa Joliego widowisko rozpoczęło się o godzinie 19.30. Sportowcy dostarczeni na plac Trocadero na 85 mniejszych i większych statkach wysłuchali chwilę temu przemówień szefa Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Paryż 2024, niegdyś wybitnego francuskiego kajakarza górskiego Tonego Estangueta oraz prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego doktora Tomasa Bacha. Formułę otwarcia igrzysk wygłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Chwilę później pochodnie z płomieniem zapalonym w Olimpii przejął genialny piłkarz Zinedine Zidane. Kibice tutaj i sportowcy skandowali jego przydomek Zizu, Zizu. Pochodnie przekazał natomiast hiszpańskiemu tenisiście, królowi kortów Rolanda Garrosa, Rafaelowi Nadalowi. Wtedy rozpoczął się wspaniały pokaz iluminacji na udekorowanej kołami olimpijskimi wieży Eiffla. Nadal po chwili pojawił się na motorówce na Sekwanie. Płynie w niej wraz z tenisistką Sereną Williams i sprinterem Carltonem Lewisem. Spektakl wciąż trwa. Pozdrawiam z Paryża, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Więcej o ceremonii otwarcia, ale i też pierwszych startach Polaków jutro rano w Studiu Olimpijskim Trójki, 15 minut po 8. A ze spraw pozaolimpijskich, Motor Lublin pokonał Lechię Gdańsk 2-0 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki zdobyli Słowak Samuel Mraz i Piotr Ceglarz. W drugim meczu Puszcza Niepołomice zremisowała w Krakowie z Górnikiem Zabrze 2-2, mówi szkoleniowiec Górnika Jan Urban. Statystyki to mówią, kto pierwszy strzela, w dużym procencie punktuje albo wygrywa mecz. No my musieliśmy tą odpowiedzialność za bramki podzielić na cały zespół, no bo nie będziemy zrzucać winy na napastników, a wy nie strzelacie, to my mamy wytłumaczenie i zespół tak gra. No nie, no. Jutro kolejne mecze. Stal Mielec zagra z GKS-em Katowice, Radomiak Radom z Jagiellonią Białystok, a Widzew Łódź z Lechem Poznań. GKM Grudziądz pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 46-44 w 12. kolejce żużlowej Ekstraligi. Wcześniej Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 43-47. Broniący tytułu goście, którzy zdobyli bonusowy punkt za zwycięstwo w dwóch meczu, zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po fazie zasadniczej. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Tej nocy na północnym wschodzie przelotny deszcz, poza tym pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie stopniowo, po południu przelotne deszcze i burze. Temperatura maksymalna od 26-27 stopni na północy do 31 na południu. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Przyczyną zesłania brata Rogera do Francji wcale nie była polityka. No, a co? Zła miłość. Znaczy, czy on? Nie, chodzi o miłość do kobiety. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Część ostatnia serialu i spotkanie z autorem oraz z reżyserem. W sobotę po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Razem jesteśmy do północy. Taki dzień się nocą czarną stał i w cichym sercu dziki szwał i możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. Zaczynamy nasze spotkanie w ramach audycji Pocztówka z Warszawy i na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania Skarby i utwór Co z Tobą Mała, który zasila album wydany w 2018 roku Wisła Skarbów. To dzieło producenta, który ma ogromną miłość do stolicy naszego kraju i postanowił wejść oczywiście w projekt, który zaproponowało mu Muzeum Powstania Warszawskiego, aby stworzył koncept album nawiązujący właśnie do Warszawy. No i tak też Wisła Skarbów mieni się wieloma odcieniami, bo pojawiają się i jazzowe, i big beatowe, a także i rozrywkowe elementy. No też zaczerpnięto oczywiście z archiwów i polskiej kinematografii także. Irena Santor pojawiła się tutaj w zremiksowanej wersji, a postanowiłam wybrać ten utwór nie tylko ze względu na to, że nawiązuje w dosyć ciekawy sposób do tego, co wydarzyło się dzisiaj na antenie antenie Trójki w ramach transmisji koncertu Brodki z albumem Wawa. Przypominam, że ten album powstał z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale ze względu na to, że tu również skarby postanowiły sięgnąć po twórczość Ireny Santor, tak samo jak Brodka na swoim albumie, bo przypominam, że Spotkanie z Warszawą to właśnie cover jej utworu. A teraz mniej oczywisty wybór. Pejzaż i utwór Kiedy jesteś blisko. Bartosz Kurczyński ukrywa się pod tym pseudonimem i nie tylko pod tym, ponieważ tworzy pod wieloma innymi, między innymi Earthtrax, także to jest jego przydomek artystyczny. Tam nieco bardziej tajemnicze, mroczne klimaty znajdziemy, natomiast Pejzaż czerpie pod pseudonimem Pejzaż, czerpie z muzyki polskiej, starodawnej, tej być może przez część już zapomnianej, wyszukuje perełki, interpretuje na nowo, wrzucając je w takie elektroniczne, bardzo przyjemne, taneczne dźwięki. No i tak też Pejzaż nie osiedla swoich albumów w konkretnych miastach, natomiast album Blues, który nawiązuje do nocnego życia w dużym mieście, no, niejednokrotnie towarzyszą mi podczas letnich warszawskich wieczorów i dlatego też postanowiłam dzisiaj podzielić się z nim w ramach pocztówki z Warszawy. I do tego też pragnę zaprosić Państwa do tej zabawy. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać ze swoimi propozycjami utworów, które kojarzą się Państwu z Warszawą. Niekoniecznie o tej Warszawie muszą te utwory opowiadać. No a ja pokusiłam się i teraz utwór, który chyba wszyscy doskonale znamy, ale też i bardzo lubimy. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burning my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Late. Brodka i utwór Warsowi, którego dawno nie słyszeliśmy na żywo, ale mogliśmy wysłuchać w ramach transmisji, którą Trójka prowadziła prosto z Muzeum Powstania Warszawskiego, bo też Brodka nie gra zbyt często tego utworu na swoich koncertach, a teraz no za sprawą tak dumnego przedsięwzięcia, jakim jest album Wawa, postanowiła to zmienić. Tutaj w wersji studyjnej, no a przed nami Tomasz Makowiecki i Warszawa Wschodnia. Artysta, do którego rzadko powracam i muszę przyznać, że powoli się przekonuję. Lekka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To gonię go, ścinam mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on, nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To kończy, Tomasz Makowiecki, Warszawa Wschodnia. To propozycja w ramach audycji Pocztówka z Warszawy. Jest to audycja, która ma bardzo wdzięczny tytuł i która idealnie łączy to, co zadziało się na antenie przed paroma minutami, przed kilkudziesięcioma nawet minutami, no bo koncert Brodki zakończył się godzinę temu, a ja się bardzo cieszę, że jako Trójka mieliśmy możliwość transmitować to wydarzenie. Natomiast Pocztówka z Warszawy to również taka propozycja dla Państwa, żeby przesyłać do mnie na maila gosia.jakubowska@polskieradio.pl utwory, które kojarzą się Państwu z Warszawą. No i przechodzimy teraz do Organka, który to jako jeden z kilkunastu artystów miał szansę tworzyć album dla Muzeum Powstania Warszawskiego związanego z rocznicą upamiętniającą to wydarzenie i utwór Ocali nas miłość teraz pojawia się na antenie Trójki. dzień. Chwila dzień. Panorama nie soundtrack. The mirror on the TikTok. To find the right sign of reason. I feel the feel as the one. I can see all the cold facts. I can see through your eyes. All the told me no contact. No matter how I've been trying. Tego brzmienia nie trzeba chyba przedstawiać. Joy Division oczywiście w utworze Warsaw. Utworze, który tak na dobrą sprawę nawiązuje do tej starej nazwy Joy Division, bo zanim oczywiście Joy Division było znane pod tą nazwą, to było przez jakiś czas i tworzyło pod nazwą Warsaw, które właśnie to nazwa nawiązywała do piosenki Davida Bowiego. Do Davida Bowiego jeszcze dzisiaj może uda nam się powrócić, natomiast zanim to wrócimy na nasze polskie podwórko, gdzie porapuje nam trochę Taco Hemingway. Najciekawsze może w tej mojej całej aferze to jest świat gastronomiczny. Kelnerzy, szefowie, bogowie nocy i dnia, wielcy i mali, w barze i w koktajl barze, w barku i za kulisami. Najpierw znika poczucie rytmu, ale myślę, cóż, może będzie jakiś zysk tu. Potem myślę, Chrystus, dlaczego muszę być tu? Ale trzecia tequila zabija poczucie wstydu. Wszystkim parkiet zbrzydł, już ja nie muszę kryć. Już, że alkohol tańczy ze mną walczyk po walczyku. Najpierw tańczy tango, potem coś inspirowane sambo. Wiruje w dół karową, by wrócić na górę tamką. Przyglądam się nastolatkom, kiedyś wychodziły rzadko, teraz wpadłem. Padły w miasta bagno i kłamią wciąż swoim matkom. Nagie nogi w szpilkach, ciekawe co na to tatko. Przechodzę na czerwonym, będzie mandat kozacko. Rano będzie słabo, teraz Mars na to. Prawda jest taka, że nie wychodziłem tak dawno. Wracam na krakowskie i upadam, już sam nie wiem na co. Słyszę tylko śmiech tych dziewczyn głupich i grubych jak Grzegorz Lato. A obok w zakąskach za barem się pląsa pan Roman i wtrąca w rozmowy się. A obok w kamieniach małżonków wciąż nie ma, więc całują słomiane wdowy się. A obok tam w bistro miłości na szybko się wiążą i milkną, gdy nowy dzień. Trójkąt warszawski. Trójkąt warszawski. Dostać w pysk w Subwayu na Świętokrzyskiej. W Warszawie trzeba być atletą. To przede wszystkim rozmowy z tym bramkarzem. Kotletem spełzły na niczym. Na Karową już nie wrócę dziś. Co za policzek. Wychodzę na ulicę i schodzę znów na Powiśle. I brodzę po krętej drodze. Telefon mi głośno piszczy. Cierpliwość tracę i zdrowie. Bo znowu ta ruda pisze. A kiedy znowu mnie dorwie, znów udam, że jej nie słyszę. Idę prosto przed siebie i mijam buf. Mój telefon na mnie krzyczy, ja widzę, że piszę znów. Chyba złapię taksówkę, wydałem już kilka stu z 300. Wciąż idę dalej i czuję już wisły brud. Szlugi, mocz, woda i pot to dziwny smród. A po drugiej stronie Wisły grasuje już inny lud. Istny cud, mnie tu fit i jogurty i pitny miód. A tam nikt nie oszukuje się wcale i cli się szlug.

będziemy my, ja i moje święte CV. W 2008 roku ukazał się album Gospel od zespołu Laocze, który w szczególności mi kojarzy się z Warszawą, chociaż do Warszawy nie nawiązuje stricte, ale zachęcam także, żeby przejrzeć dyskografię Laocze, jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy, i tam znajduje się także album stworzony na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. A teraz obiecany David Bowie, utwór Warszawa. Thank you. David Bowie, Warszawa. To był kwiecień 76 roku, kiedy to David Bowie jechał z Moskwy do Berlina Zachodniego i zatrzymał się na krótko na stacji Warszawa-Gdańska. No i pod wpływem spaceru napisał z mistrzem muzyki ambientowym Brianem Eno utwór Warszawa, który przed chwilą obiecanie pojawił się na antenie Trójki. A my kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, pocztówka z Warszawy utworem Warszawa także od Hani Rani. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Katarzyna First Wojtkowska i bardzo dziękujemy za to spotkanie i życzymy spokojnej nocy.